was in de beslissende derde kwalificatiesessie de snelste. Charles Leclerc van Ferrari start als tweede en George Russell als derde. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en vooral in het westen soms regen. Minima tussen 4 en 7 graden. Morgenochtend overwegend droog met wat zon. 'S middags meer bewolking en wat meer kans op een bui. Met een stevige zuidenwind wordt het rond de 11 graden. De rest van het weekend blijft het wisselvallig. Na dinsdag wordt het wat droger met meer zon. Dan is er ANWB Verkeersinformatie met Helene de Geest. Er staat nog één file en dat is in het zuiden van het land op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en Oorschot. Het rijdt daar langzaam over 8 kilometer. De vertraging is een half uur. De oorzaak een vrachtwagen met pech. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Een hele goede avond en welkom bij Dit is de Dag. Want je hebt lentekriebels, lentekriebels, lentekriebels in je buik. Lentekriebels, lentekriebels, gaan ze er dan nooit meer uit? Volgende week dan is het de week van lentekriebels. Een projectweek voor basisschoolkinderen met aandacht voor seksuele vorming. De week ligt al een tijdje onder vuur. En ook vandaag zijn er door het hele land flyers uitgedeeld waarop wordt gewaarschuwd dat kinderen worden blootgesteld aan dingen waar ze volgens deze critici nog helemaal niet aan toe zijn. Wat is er toch aan de hand en is die kritiek terecht? Dat zometeen. Maar nu eerst... In de grote kerk in Apeldoorn, daar kun je vanavond even geen kaarsje branden, maar daar hoor je deze muziek. Honderden mensen die gaan tot middernacht los en zondagochtend is er in hetzelfde kerkgebouw gewoon weer een kerkdienst. Het doet flink wat stof opwaaien onder de gelovige Apeldoorners, want is zo'n kerkgebouw hier wel voor bedoeld? Nee, zegt Jan Kloosterman, fractievoorzitter van de SGP in Apeldoorn. En Joas van der Schoot is dominee in de Laurenskerk in Rotterdam en die vindt de ophef wat overdreven. Goedenavond beiden, fijn dat jullie er zijn. U kunt natuurlijk ook reageren via de NPO Radio 1-app. Meneer Kloosterman, het technofeest is zojuist begonnen. Zou u ook een dansje willen wagen? Nee, dat zou ik niet willen doen. Het is mijn stijl niet, maar los daarvan, ik vind het de plek niet. Nee, meneer van der Schoot, bent u een beetje liefhebber van techno? Ja, eigenlijk wel, ja. U had er wel bij willen zijn. U baalt dat u hier zit nu? Nou, dat valt mee, maar nee, ik hou wel van af en toe een beetje techno, ja. Ook in de kerk? Ik heb er niet zoveel moeite mee, nee. Meneer Kloos... Niet altijd. Oké, okay. Ja. Wanneer wel dan? Nou, het hangt natuurlijk een beetje vanaf wat voor techno het dan is en zo, maar... Ja. De soort techno maakt uit. Vind ik wel, ja. Ja, welke techno kan er wel in de kerk en welke niet? Ja, ik ben geen kenner, maar... Nou, je hebt wel, er zit hele intelligente muziek tussen waar je ook wat moois mee kan. Waar je ook religieus nog wel wat mee kan. Okay. Waar je met een organist wat moois mee kan doen. Maar anders niet. Er is ook techno die... Waarvan ik wel snap inderdaad dat mensen dat niet zo leuk vinden. Ja, meneer Kloosterman, het is dus een kerk in Apeldoorn waar ook nog gewoon kerkdiensten gehouden worden elke zondag. U vindt dat problematisch. Waarom is dat? Nou, daar hebben we eigenlijk twee redenen voor. Allereerst is het natuurlijk de vraag, een heilige plaats, verhoudt die zich met deze kunstzinnige of culturele uitingen? Voor een aantal gelovigen is dat absoluut niet zo, zelfs kwetsend. En ik denk dat het heel goed is om daar rekening mee te houden. Religieuze, godsdienstige overtuigingen raken mensen heel diep. En het is goed als een samenleving met de diversiteit die er is, daar ruimte voor geeft en ook respect voor opbrengt door die ruimte te laten. Een tweede is, dat blijkt ook wel trouwens uit de meer publieke opinie. Er werd een peiling gedaan, een poll gedaan. 53% van degenen die daarop hebben gereageerd gaf aan, ja nee, wij vinden dat ook geen goed idee. En dat waren echt niet alleen gelovigen. In onze tijd denken we, nou... regelmatig wat horizontaler en moet iedereen het voor zichzelf weten. Wij denken dat kerkgebouwen die dat horizontale denken doorbreken, letterlijk, ze wijzen met hun spits omhoog. En dat ook in onze samenleving, ook voor niet-gelovigen, het goed is dat er plaatsen, symbolen en kerken zijn daar dan wat ons betreft heel bijzonder in, blijven die wijzen op afgezonderde plaatsen, op daar waar onze cultuur groot mee is geworden en vandaan komt, maar ook op plaatsen waar religieuze overtuigingen voor mensen een levende werkelijkheid zijn, waar God gediend wordt elke zondag of in het verleden is gediend geweest. Ja, en daar kan dan niks anders plaatsvinden, zegt u? daar kunnen geen dingen plaatsvinden die daar contrair op gaan. En natuurlijk kun je inhoudelijke bezwaren hebben. Maar ik hoor ook van mensen die niet direct gelovig zijn, die zeggen, ja, hoe ver moet je daarin willen gaan? Hè? Alles moet maar kunnen of daarin een eigen norm of stijl aanhouden. Dat is voor die plekken wat ons betreft problematisch. Omdat in de publieke ruimte er ook ruimte moet blijven voor heilige plaatsen, zogezegd. Meneer Van der Schoten, moet ruimte blijven voor heilige plaatsen. En een technofeest houdt geen ruimte. Nou ja, kijk, dat de ruimte moet blijven voor heilige plaatsen, dat lijkt me uitstekend. En ik ben in die zin een beetje ervaringsdeskundige. Ik ben een predikant in de Laurenskerk in Rotterdam. En dat is denk ik een heilige plaats in de stad. Voor heel veel Rotterdammers ook, die zelf misschien helemaal niet zoveel hebben met de kerk of het geloof. Symbolische plek, opnieuw opgebouwd na de oorlog. En ook een hele dure plek. En dat betekent dat je hem dat je die kerk ook moet exploiteren. Wij hebben daar een stichting voor, die staat op enige afstand van de kerk. En die, maar dat is praktisch, maar principieel zegt u... Daardoor loop je dus heel vaak eigenlijk tegen die vraag aan van wat willen we en wat willen we niet. En wat mij wel een beetje kan storen bij dit soort discussies is dat iets als een technofeest... Dan komen mensen die eigenlijk nooit in die kerk komen en die ook vinden dat van alles vinden van die diensten die er in die kerk gehouden worden, omdat ze te liberaal zijn of wat dan ook. Die gaan dan demonstreren en protesteren. Terwijl ik denk, ja, er zijn heel veel andere dingen die in die kerk gebeuren waar ik zelf meer moeite mee heb en daar hoor ik nooit iemand over. De commerciële verhuur voor grote evenementen met multinationals die de gala diners doen, weet ik veel. Selectieve verontwaardiging, zegt u. Als het dan gaat om een technofeest, worden mensen boos? Nog selectief, ja. En ik vind het ook vaak vrij kwetsend en respectloos tegenover de mensen die daar dan komen. Dat hebben Waarom? We gemerkt in de Laurenskerk. Dat was een jubileumconcert voor het Rotterdam Terrorkorps. Ja. Even om een beeld te krijgen, of vooral eigenlijk wat geluid, dat klonk dan zo. In the house of the Lord. Meneer Kloosterman, in de Laurenskerk in Rotterdam. Kan u het zich voorstellen? Ja, want ik heb gelezen dat het daar gebeurd is. Ja. En ik begrijp ook wel wat gezegd wordt over, ja, je maakt daar een afweging in. Daar zit natuurlijk iets in van persoonlijke overtuiging en subjectiviteit. Tegelijkertijd denk ik ook dat het goed is om grenzen in de acht te nemen. En er zijn ook heel veel niet-gelovigen die hier wel gevoel bij hebben. Niet om elkaar de maat te nemen qua muziekstijl, maar wel wat moet er allemaal kunnen. En natuurlijk geldt dat ook voor andere zaken als het gaat om verhuur. En ik weet maar al te goed dat juridisch de eigenaren daarover gaan. Dat is in Apeldoorn ook zo. Maar als SGP hebben we het ook over wat is in de publieke ruimte nodig en gewenst om goed te kunnen samenleven. En wat is wat ons betreft ook persoonlijk gewenst qua levensovertuiging. En die twee argumenten komen hier samen. Ja, en wat ik zei, een dancefeest op een plek waar God ontmoet wordt en ontmoet is, is voor heel veel mensen iets wat niet samengaat. En daar staan wij ook helemaal achter. U heeft contact opgenomen met de organisatoren ook, hè? Om te vragen of zij dat feest dat nu plaatsvindt. Dus we weten meteen wat de uitkomst is. Maar met de vraag om het te annuleren, hoe was dat gesprek? Dat was, wij stuurden een mail en er werd al heel snel teruggebeld. Respectvol gesprek, daarvoor alle waardering. Men heeft ook toegezegd, we gaan geen satanische muziek draaien. En we zullen ook symbolen uit het kerkgebouw verder niet gebruiken bij ons festival. Desondanks, dat begrijp ik ook wel vanuit het perspectief van de organisatoren, laten ze het festival doorgaan, want ze zoeken bijzondere plaatsen. Twee dingen waren opmerkelijk. Ze waren zelf ook verbaasd dat ze de toestemming hadden gekregen. Dus het controversiële werd ook bij hen gevoeld. En het klemmende beroep voor ons om toch alsnog te annuleren, dat hebben ze afgewezen helaas. Oké. Dus het gaat over wat is dan de grens, meneer Van der Schoot? We hoorden dus net wat er in uw kerk in Rotterdam gebeurde met dat Rotterdam Terrorkorps. Er danste een Jezusfiguur op het orgel. We hoorden ook een orgel. Dat klopt. Ja. Was u erbij eigenlijk? Nee, ik kon niet. Nee. Nee. Anders was u misschien wel gegaan. Ja, anders was ik wel even eens kijken. Denk ik. Maar nee, kijk, het is zo dat, nogmaals, wij zelf gaan niet over de boekingen of zo. En dit was wel iets, hier zijn afspraken over gemaakt van tevoren. Die zijn toen niet helemaal gevolgd. Dus dit was niet een ideaal evenement wat ons betreft. Maar ja, daar geldt dan toch weer een beetje voor dat ik denk, ja, die kerk is een publiek gebouw dat door heel veel mensen gebruikt wordt, waar heel veel mensen welkom zijn. En idealiter hoef je hem helemaal niet te verhuren, want heb je gewoon het geld om dat inderdaad gewoon een soort gewijde plek te laten zijn die je alleen gebruikt op 4 mei en 14 mei voor de herdenkingen. U kunt niet anders eigenlijk, dan, zegt u ook. Nee, inderdaad. En dan denk ik, wij zijn heel blij met dat het gebeurt. Daardoor kunnen wij kerk zijn midden in de grote stad. En ik denk, als politici daar van alles van vinden, vind ik dat hartstikke mooi. Maar laat ze dan ook met geld over de brug komen. Dan willen wij best stoppen met verhuren. Kijk, dan is het opgelost. We gaan even naar Goes. Maarten Sas is bestuursvoorzitter van de Stichting van de Grote of Maria Magdalena Kerk. Meneer Sas, goedenavond. U bent dus eigenlijk verantwoordelijk voor dat pand. En dat verhuurt u aan een kerk, maar ook aan andere organisaties. Worden er ook technofeesten georganiseerd bij u eigenlijk? Nou, techno geloof ik niet, maar ik ben daar niet deskundig in. Maar het feest waar u op gericht hebt is Feng Goes. Het is Friday. Ik heb begrepen dat een dancemuziek is. Okay. En wij proberen van tevoren wel in te schatten als iemand het wil verhuren. Past dat? En met deze organisatie kennen we nu al een aantal jaren. En we hebben dat ook doorgesproken naar aanleiding van Rotterdam. We hebben ook nog met hun contact gehad van jongens, hou wel de grens in de gaten. Wat is de grens? Ja, de grens is inderdaad, als je net zoals zegt, met satanisch of teksten dat je denkt. Maar het is wel moeilijk in te schatten van tevoren. Maar als dat echt zou conflicteren, en we hebben dat af en toe, dat we ook denken, nou, dit moeten we maar niet doen. Dan weigeren we het. Bij ons hebben we overigens niet zoveel aanvragen in die sfeer. Maar goed, ja, onze doelstelling is die kerk in stand houden. Dus je wil ook middelen binnenhalen. En dat probeer je op een redelijke manier te doen. Ja, en houdt u dan ook rekening met de religieuze waarde van het gebouw? Ja, in die verstande wel. Wij vinden dat er best aan moderne muziek ook een dancemuziek moet kunnen. Maar we hebben natuurlijk wel afspraken dat er mag zeg maar niks kapot gaan. Of er mag niks. Er wordt ook niks. Die dancefeest, die maken geen gebruik van de kerk. Ook maken geen gebruik van het orgel en dat soort dingen. Nee. Maar ja, het voordeel weer is voor hun, je krijgt een. Laat ik zo zeggen. Wij proberen de kerk nu als maatschappelijk gebouw zo breed mogelijk in te zetten. Dus waarom ook niet voor jongere mensen die moderne muziek willen luisteren. En ja, als je de kerk leuk aankleedt met licht, dan is het ook wel een hele aparte locatie om daar zoiets te beleven. En dat brengt dan ook weer nieuwe mensen naar de kerk. Meneer Kloosterman, eigenlijk komt het er dus op neer dat als de overheid, dat zegt meneer Van der Schoot ook, als de overheid er nou voor zou zorgen dat er gewoon genoeg geld is voor die kerken, dan hoeven die feesten daar niet plaats te vinden. Dat is een terecht punt, want dat deze kerken kapitaalintensief zijn als je kijkt naar onderhoud, dat is een gegeven. En onze fractie maakt zich daar ook wel sterk voor dat bij een kerkenvisie zoals die in Apeldoorn opgesteld wordt, je ook kijkt naar wat is nodig, niet alleen voor verduurzaming, maar ook voor onderhoud. Want uiteindelijk is wat ons betreft dat een legitieme vraag, maar moet het verdienen van geld ook op die plek niet gaan boven de waarde en het in stand houden van die waarde. Dus dan kan er niet alles en dat mag wat kosten. En ja, dat moet dan zeker ergens vandaan komen. En een plaatselijke overheid is wat ons betreft een van de partners om daarin mee te doen. Dus daar kunt u zich dan hard voor maken in Apeldoorn. Houdt u intussen nu elke half uur in de gaten of er niks kapot gaat in de kerk of valt het mee? Ik ben niet op die plaats aanwezig en ik vertrouw dat mensen zich houden aan de afspraken. Dat is wat mij betreft meer de praktische uitwerking. Goed. Ik zou ook maar even toevoegen. Ja, wij werken dus met een stichting en die staat op enige afstand en die doet de exploitatie. En dat heeft soms geeft dat frictie, zoals met dat concert wat wij in november hebben gehad. Maar het opent ook weer deuren. En dat is wel iets wat nog niet echt genoemd is. Het maakt ook de kerk laagdrempeliger. Dus wij hebben ook allerlei mooie samenwerkingen juist die we anders niet zouden hebben. Wij doen mee aan de museumnacht. En dat is morgenavond in Rotterdam. Dan is de kerk dus ook open voor wie een kaartje heeft voor de museumnacht. Het biedt kansen, zegt u. Organiseren we van alles. Dus nou ja, ook leuk voor de luisteraars in Rotterdam. Kijk, heeft u dat even genoemd. Kijk, heel mooi. Dank u wel voor dit gesprek. Jan Kloosterman, fractievoorzitter van de SGP in Apeldoorn. Joas van der Schoot, dominee in de Laurenskerk in Rotterdam, die volgens mij open is, hoorde ik. En Maarten Sas van de Stichting van de Grote of Maria Magdalena Kerk. Het is vrijdag, het is 6:15. Het land smacht naar satirisch verslaggever Diederik Smit. Dit is de Week van Diederik. Vanochtend is een binnenvaartschip 2 containers verloren na een aanvaring met de Willemsbrug in Rotterdam. Een paar uur later raakte een vrachtschip in Friesland beschadigd na een aanvaring met een spoorbrug over het Prinses Margrietkanaal. Gaat het hier om 2 losse incidenten? Of moeten we zo langzamerhand concluderen dat we een structureel binnenvaartschip tegen brugaanvaring probleem hebben in Nederland? We gaan erover praten met Gerrit Guitenbeek, buitengewoon hoogleraar binnenvaartaanvaringen. Ja, meneer Guitenbeek, twee aanvaringen van een binnenvaartschip tegen een brug op één dag. Verbaast het u? Nou nee, het verbaasde mij niet. Ik vind het ook opvallend eerlijk gezegd dat iedereen nu heel geschokt reageert. En dan denk ik, wat heb je dan de afgelopen jaren zitten doen? Je kon dit natuurlijk al heel lang zien aankomen. En u gebruikte net in uw inleiding de term binnenvaartschip tegen brugaanvaring probleem. Ik denk dat dat niet helemaal het juiste woord is. Ik denk dat je inmiddels rustig kan spreken van een binnenvaartschip tegen brugaanvaring crisis. We hebben in Nederland heel lang gedacht, ons overkomt het niet. En daarin zijn we gewoon naïef geweest. We hebben ons in slaap laten sussen. En nu is het te laat. En vandaag hebben we dan een dag met twee binnenvaartschepen die tegen een brug varen. Het zou naïef zijn om te denken dat het hier stopt. Deze ontwikkeling hou je niet meer tegen. Die geest is echt uit de fles. En wat je dus nu zo snel mogelijk zou moeten doen. Maar dat is een discussie waar men tot nu toe niet aan wil. Maar je zult dus een lange termijn strategie moeten ontwikkelen, zoals landen om ons heen ook hebben gedaan. Duitsland, België, Denemarken. Wij hebben jarenlang een soort binnenvaartschip tegen brugaanvaring vakantie gehad. En die vakantie, dames en heren, die is voorbij. Je moet nu inzetten op preventie, waarbij je binnenvaartschippers al heel vroeg in de opleiding leert om niet tegen een brug aan te varen waar ze niet onderdoor passen. Je moet inzetten op maatschappelijke bewustwording over aanvaringen met bruggen. Ook bij jonge mensen, lespakketten op scholen. Je moet ook denken aan publiekscampagnes. Brug te laag, omkeren graag, ik noem maar wat. Maar dit zal echt iets zijn van de lange adem. En de wereld zoals we die kenden, waarin we nooit bang hoefden te zijn dat binnenvaartschepen tegen een brug aanvoeren, ja, die wereld komt nooit meer terug. Ik hoop dat dat besef na vandaag heel snel zal indalen. Ja, het is gezegd. Dank Gerrit Guitenbeek, buitengewoon hoogleraar binnenvaartaanvaringen, naar aanleiding van de twee binnenvaartschepen die vandaag tegen een brug voeren. En tot zover onze berichtgeving over de aanvaringen in de binnenvaart. Diederik, bedankt voor dit heldere inzicht in de nautische wereld. Dit is de dag met Joram Kaat. De week van de lentekriebels gaat volgende week weer van start. Het is een week waarin kinderen uit het basisonderwijs praten over seks en relaties. En niet iedereen wordt blij van hoe die week eruit ziet. Ik krijg de kriebels van de lentekriebels. Kinderen van 8 leren over masturberen. Deze meid is 10 jaar. Krijgt vervolgens foto's te zien in de klas waarin ze verschillende piemels gingen bespreken. We gaan een beetje die kinderen wijs lopen te maken over zelfbevrediging. Kom even gauw op. Expertisecentrum Rutgers is de hoofdaanbieder van lesmateriaal voor de week van de lentekriebels en krijgt stevige kritiek. Arjet Borger van Zorg voor Seksualiteit wil het met haar methode anders doen dan Rutgers. Seksuoloog Peter Leusink die juicht de methode van Rutgers juist toe. Mevrouw Borger, waarom biedt u eigenlijk een andere lesmethode aan dan Rutgers? Wat schort er aan wat u betreft? Nou, wij zijn jaren geleden begonnen met de ontwikkeling van Veiligwijs. En dat was eigenlijk vanuit het verlangen dat er een evidence-based methode is. Dat is brede relationele seksuele vorming. Mm-hmm. Maar daar kun je natuurlijk wel verschillende invulling aan geven. Hoe expliciet ben je met bepaalde dingen? Wat vertel je wel, wat vertel je niet? Wat wij merkten is dat er een heel... seksualiteit is een persoonlijk onderwerp. Een klas is heel divers. De verschillen tussen kinderen, leerkrachten, ouders zijn heel groot. En eigenlijk werken wij waardegericht, waarbij we zorg, liefde, respect en veiligheid centraal stellen. En dat is een benadering waardoor je dus een gevoelig onderwerp toch goed kunt bespreken. En Rutgers doet dat niet? Die hebben het niet, die waardegerichte benadering, nee. En waarbij je dus inderdaad ziet van, het zelfs voor rekenen zijn verschillende methodes. Nou, dan is het voor seksualiteit helemaal goed als er verschillende methodieken zijn. Dus u zegt aan de ene kant, het is überhaupt goed dat er een andere aanbieder is. Zeker. En daarnaast heeft u ook een andere aanpak. Ja. En als u dat heel concreet maakt, want ik weet niet precies hoe die lespakketten eruit zien, maar wat doet u dan echt anders dan Rutger? Nou, ik noemde dus even die waardegerichte benadering is in de basis wel een verschil, waarbij wij heel duidelijk 4 kernwaarden hebben en de specifieke thema's ook binnen die kernwaardes bespreken. Zorg, liefde, respect en veiligheid. Maar ook waarbij je heel duidelijk probeert om kinderen zelf bewust te maken van, hoe doe ik dit thuis? Waar voel ik me prettig bij? Maar concreet verschil. Met Rutgers, want ik snap het nog niet. Oké. De leerkrachten snappen het wel, de ouders ook. Dat de is leerlingen ook. Dus dan zal het aan mij liggen, zegt u eigenlijk. Die waardebenadering, dat is anders dan bij Rutgers. Meneer Leusink, is dat iets wat Rutgers dan mist? Want u fronste toen mevrouw Borger dat zei. Ja, ik fronste onmiddellijk mijn wenkbrauw, want dat is niet waar. Okay. Wat Rutgers levert in haar lesprogramma's, en dat doet ze al 20 jaar, is relationele en seksuele vorming. Hè. Dus het woord seksuele voorlichting hebben we al lang verlaten. Dus ook die nadruk op dat relationele aspect. En vooral in de lagere groepen, pak een beet groep 2 tot en met 6... Ja. Ligt de nadruk op mijn en dijn. Respect voor elkaar. Dat je respect toont voor elkaar. Wat is vriendschap? Wat is verliefdheid? He, dus al die dingen die je noemt, die worden wel degelijk ook in die lagere groepen benoemd. En dat is de basis waarop je verder bouwt in de hogere klassen, waarbinnen je op een veilige manier seks kunt hebben met iemand anders. Ja. Ik denk dat maar dat is iets voor later, zegt u. Dus dat het begint voor iets later. Met relatie en met goed met elkaar omgaan, ja. Mevrouw Borger. En vult u dat dan dus anders in? Ja, dus het is inderdaad natuurlijk staan ook bij Rutgers de waarden centraal. En we kennen elkaar ook en dat horen we ook. Maar je vroeg eigenlijk van, hè, waarom zijn jullie begonnen? Wat is het verschil, vroeg ik. Oké, nou ja, de aanleiding was dus dat stuk van, hey, er is heel veel behoefte in Nederland aan een methode die een andere invulling geeft die minder expliciet is. Ja. Dan heb je het over een concreet verschil. Waarbij bij ons inderdaad de nadruk veel meer ligt als je het concreet wil maken. Wat wij van GGD bijvoorbeeld horen, is inderdaad dat we sensitiever werken. Dat er een betere aansluiting is op de verschillende religies en culturen in een groep. Mm-hmm. Maar ook als je bijvoorbeeld kijkt naar een thema als seksueel plezier, dan zie je bij ons dat voor ons seksueel plezier een uitkomst is van een heleboel voorwaarden. En daar werk je aan en daar bereid je op voor. En bij ons zal er veel meer nadruk liggen op veiligheid. Dus zo zie je gewoon een aantal verschillen. Maar wat wel goed is om te noemen, is dat wij zijn 7 jaar geleden zijn we begonnen met deze ontwikkeling. Wij zien ook zelf, en daar zijn we ook heel blij mee, dat je ook ziet dat Rutgers zelf wel een stapje maakt richting het ontzettend inzetten nu op bijvoorbeeld ouderbetrokkenheid. Ja. Ze hebben daar afgelopen maand iets voor gepubliceerd. Dat zijn wel elementen die wij al 6 jaar gewoon automatisch echt toepassen. U was eerder, zegt u, maar er is er dus verandering bij Rutgers. U geeft nu een helder bit, u zegt minder expliciet. U zegt het gaat om veiligheid en dan om plezier. U mag daar zo op reageren, meneer Leusink. Maar mevrouw Borger, ik zag op uw website dat u schrijft: lentekriebels is niet neutraal. Wat zit er dan in lentekriebels? Dat is die actieweek, wat niet neutraal genoeg is wat u betreft? Wat wij heel belangrijk vinden is dat er wordt gedaan alsof er een soort van standaard is. Dat is de goede standaard. En de rest is dat niet. En wij zeggen heel duidelijk, Rutgers vertrekt ook vanuit de specifieke werkwijze, vanuit de specifieke aanpak. En wij vinden het dus ook heel belangrijk dat er transparantie over gegeven wordt, zodat je ook juist beter die onrust in de samenleving ook kunt begrijpen. Van waar komt die nou vandaan? En wat je nu ziet is dat dat gesprek over de inhoud eigenlijk niet aangegaan wordt. Terwijl er wel heel vaak een gesprek als het ware niet wordt gevoerd vanuit de gedachte en vanuit de opmerking, Rutgers is het kenniscentrum. Ja, alsof dat dus de norm dit is, zegt werkwijze. U. Ja. Terwijl er dus verschillende aanbieders zijn, meneer Leusink. Je kan dus die brede relationele seksuele vorming, daar kan je gewoon zeker verschillende accenten in leggen en verschillende meneer Leusink, dingen doen. Herkent u dat? Dat Rutgers wordt gezien als de norm? Zeker, dat herken ik. Ja. Ik loop al wat langer mee in dit vak. En Rutgers was ook lange tijd had een monopoliepositie. En ik was dus ook zeer blij met Ariët Borger toen zij met haar programma begon. Ik was betrokken ook bij het ontstaan van het programma. Ik zat in de raad van advies van Zorg voor Seksualiteit gedurende een aantal jaren. Juist omdat het vertrekpunt, die kwam vanuit een christelijke gemeenschap. Dat was jouw vertrekpunt. Je had een goed artikel in het Nederlands Dagblad in 2012. Er bestaat geen christelijke seks. En dat was een heel mooi artikel. Waarbij je eigenlijk probeerde binnen de christelijke gemeenschap het onderwerp seksualiteit en intimiteit bespreekbaar te maken in de taal die jij daarvoor hebt gemaakt. En dat vond ik heel positief. We hebben elkaar toen ontmoet op een congres van seksologie. Dat is jullie historie, maar mevrouw Borger zegt, ik ga het bruggetje maken. Dus juist vanwege die behoefte aan een ander pakket. Ja, eerst veiligheid en dan plezier. Vindt u ook. Bijvoorbeeld, dat zou beter kunnen ook. En dat past ook weer in het Rutgers-programma. Dat is ook eerst veiligheid en dan plezier. Je gaat kinderen van 6 niet leren van je moet gaan masturberen. Maar zegt u dan dat mevrouw Borger dat Rutgers-programma verkeerd leest? Of, want u zegt dat net, weet ik niet. Ik denk dat mevrouw Borger heeft een goed programma. Alleen dat is voor een specifieke doelgroep, denk ik. Is dat zo, mevrouw Borger? Nee, dat is niet waar. Oh. Nee, wij komen op openbare scholen en identiteitsgebonden scholen. En de heer Leusink kent mij inderdaad nog vanuit die achtergrond. Maar wij hebben heel expliciet een methode die juist toe te passen is om een gevoelig onderwerp juist bespreekbaar te maken voor die grote verschillen. Je moet je voorstellen dat je hebt eigenlijk een spectrum helemaal rechts van een orthodox-conservatief christelijke groep. En we hebben een spectrum helemaal links. Nou, die kent iedereen, denk ik, in Nederland. En er is een hele grote middengroep. En die middengroep die wil zich eigenlijk niet zozeer bezighouden met die orthodoxe moraal. Ook niet met die meest linkse. Die wil gewoon een veilig gesprek over seksualiteit. En de ene keer doe je dat thuis. En waar zit Rutgers dan wat u betreft? En de andere keer doe je dat op school in de klas. Nou, de voorbeelden, toevallig is er net een NRC-artikel verschenen. Er zitten voorbeelden bij die ik wel heel erg richting een progressief-liberale hoek. Dan wordt het te theoretisch, maar je hebt ook een kritische manier van voorlichten waarin je bestaande normen eigenlijk bevraagt. Oké. Okay. Meneer Leusing, ja, Rutgers is te progressief. Nee, vind ik niet. Nee, ik denk dat Rutgers in een lesprogramma informatie heeft die elke jongere zou moeten weten. En daarom krijg je het ook op school. Omdat sommige ouders niet in staat zijn om die informatie goed te geven. En dat gaat over allerlei aspecten. Over je lichaam, over verliefdheid. Het gaat om ontdek je plekje. Als je wat ouder bent, gaat over masturbatie. Leren jonge meiden dat ze een clitoris hebben. Wat bijvoorbeeld, en dat wordt inderdaad open benoemd. Het gaat over dat er sommige kinderen twee papa's hebben of twee mama's. Vindt u dat te progressief, mevrouw Borger? Ik vind het een heel mooi voorbeeld. Ja, dacht ik al. Het is een lesmethode voor basisonderwijs. Dus niet voor de middelbare leeftijd. Het antwoord is ja dus. En nou, ik noem even, jij sluit aan. Er is bijvoorbeeld inderdaad een memory spel met blote piemels of de clitoris. Stel dat je maar weinig kansen hebt, doe je dan een anticonceptievoorstelling in groep 7? Voor die kinderen in groep 7? Of ga je met ze in gesprek over hoe ze herkennen dat ze zelf weten of ze veilig zijn bij de ander, of ze seksueel verder willen? Ligt je voor bijvoorbeeld over die... Er is gewoon een verschil tussen informatie geven over voorboedsmiddelen of kinderen bijvoorbeeld een anticonceptietentoonstelling laten organiseren in groep 7. Dus het zit hem in die nuance en in de hoeveelheid aandacht die je ergens op legt. En nou, je noemt het al, ontdek je plekje of de clitoris. Ja, is dat de plek? Is de school daar de plek voor? Meneer Leusing? Dat... Mijn antwoord is, Ariët, je moet eerst weten wat je fijn vindt aan je lichaam voordat je überhaupt anticonceptie gaat gebruiken. Dus je draait de volgorde om. Dus het is nodig, zegt u, om juist op jonge leeftijd bepaalde termen te gebruiken? En weet het van je eigen lichaam en dat je zelfvertrouwen hebt. En dat is ook wetenschappelijk onderzocht. Kinderen die zelfvertrouwen hebben gekregen en goed zijn geschoold in een positieve zin over seksualiteit, hebben later minder kans op ongewenste zwangerschap of SOAS of ongewenste seksuele gedrag. Mevrouw Borger, u zegt dus eigenlijk, want nu wordt het een beetje duidelijk, hè, waar de verschillen zitten tussen beide programma's. En u zegt eigenlijk, tot nu toe, u heeft het gevoel, en dat hoort u terug van ouders, dat Rutgers de norm is. U zegt, nou, er is ook een groep die heeft behoefte aan een andere taal en aan een andere vorm. Ja. En daar wil u ruimte voor. Ja. Maar u zegt, ik heb dat programma al 7 jaar. Dan denk ik, dan is er toch niks aan de hand? Dan kunnen mensen en scholen daar toch voor kiezen? Nee, dat is absoluut niet waar. Kijk, de minister zei vandaag nog van de overheid, die bemoeit zich niet met de inhoud van lesmateriaal en die heeft ruimte voor verschillende visies. Rutgers is de enige kenniscentrum in Nederland wat geld krijgt voor het faciliteren van deze lesmethode. De GGD voert alles uit. Dus het is een ontzettend ongelijk veld. En je moet je voorstellen dat een school wil kiezen. Mm-hmm. De lesmethode van Rutgers is €100, die van ons is €4000. Dus bij de voordeur wordt die keuze al versmald. Omdat u die subsidie niet heeft en alles zelf moet betalen. Juist, wij zijn afhankelijk van donateurs. Hoeveel scholen hebben er wel voor u gekozen tot nu? 80, dus je kunt al uitrekenen hoe klein we zijn en met hoe weinig mankracht we ons werk moeten doen. Meneer Leusing, zou er dan meer ruimte moeten komen zodat er ook geld kan naar alternatieven? Want u erkent ook, er is een groep die behoefte heeft aan andere taal. Ja, dus vanuit mijn onafhankelijke positie als seksoloog zeg ik, er moet differentiatie zijn in lespakketten. Er is natuurlijk niks tegen het programma, alleen voor een bepaalde groep. Maar zou Rutgers dan misschien moeten zeggen, wij geven ook geld aan de andere aanbieder? Dat ga ik niet over, dat zou de overheid... Zou u vinden? Ik vind dat de overheid wel moet faciliteren dat je goede lesprogramma's, want het moet wel in de basis goed zijn. Dat hebben wij als voordeel. En dat is ook goedgekeurd door de RIVM. Dus jullie zijn een goed lesprogramma, goedgekeurd door de RIVM. Wat mij betreft mag dat ook financiële ruimte krijgen van de overheid. En dat is ook wat u dus wil, mevrouw Borges. Maar zou u dat vanuit Rutgers willen of zegt u dan... Wij moeten aankloppen bij het ministerie, dat doen we ook al jaren. Maar zeker als de minister vandaag zoiets zegt, dan denken we van maar dit is niet waar. Het is niet waar dat de overheid zich hier niet voor uitspreekt. De overheid heeft nu 1 werkwijze gefaciliteerd. En wij zeggen, geef ook een stuk aan ons, zodat we in ieder geval kunnen zeggen van deze 2 lesmethodes zijn gelijkwaardig toegankelijk voor de scholen. Het is een mooie week, de week van de lentekriebels. Kijk ik naar jullie beiden. Hebben jullie er zin in? Ik doe er zelf niet aan mee. Nee, maar dat het er is, dat het bestaat. Dat het er is, zeker. Ja, ja, mevrouw Borger. Ja. Wij hopen dat we op een dag mee kunnen doen. Ja. Als er gelijkwaardigheid is en niet toegankelijkheid. Ja. Goed, ik dank jullie voor dit gesprek. Seksuoloog Peter Leusink en directeur van Zorg voor Seksualiteit Arjet Borger. Tot zover. Dit is de dag. Zometeen dan hoort u het Misdaadbureau met Maaike Timmerman. En wij zijn er om 20:30 weer met Langs de Lijn en Omstreken. Graag tot dan. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.